Да сярэдзіны лютага 62-го Освальд зробіць толькі адзін запіс у дзённіку пра халодную зіму. Пакінем яго ў шапцы-вушанцы грэцца каля чыгуннай батарэі цэнтральнага ацяплення і збочым ненадоўга, каб паглядзець, куды завяла сцежка выпадковага мінака Біёляга, які патрапіў у выступ Хрушчова. Аляксандр Крапіўны скончыў Харкаўскі ўніверсітэт і быў размеркаваны на працу ў Белавецкую пушчу. Там ён і заняўся вывучэннем колькасці і харчавання галінастых птушак, як называюць буслоў і чапляў. Гадзінамі і днямі дзяжурыў ля гнёздаў, адбіраў і класіфікаваў істотаў, якіх буслы прыносілі, потым скармліваў іх птушанятам. У дысертацыі пазначана, што 28-гадовы аўтар даследаваў 30 785 экземпляраў жывёлаў, харчовых аб'ектаў белага бусла і 4248 чорнага. Цыконія, цыконія, як звяртаюцца да буслоў на лаціне, птушка, мякка кажучы, не вегетарыянская і мае адпаведнае меню. Жабкі, рыба, яшчаркі, змеі, слімакі, мышы, суслікі, птушаняты, у тым ліку кураняты ды качаняты, больш за паўсотні розных істотаў. Крапіўны перабраў рукамі не адзін цэнтр здабычы і, верагодна, часам пачуваўся як на мясабойні ці рыбакамбінаце. Такая была цана двух сказаў у яго дысертацыі. Белы бусел эўрыфах з ухілам да герпетафагіі, энтамамафагіі і міафагіі. Чорны бусел эўрыфах з ухілам да герпетафагіі і іхтыяфагіі. У перакладзе гэта азначае, што белы бусел харчуецца ўсім, што знойдзе, але больш любіць змеек, яшчарак, павукоў, жужаляў і ўвогуле ўсё мясное. А яго чорны сваяк, хаця таксама непераборлівы, аддае перавагу французскай кухні, жабкі, яшчаркі і японскай, сырая рыба. Праз 10-годзі спецыялісты напішуць, што гэта была першая дысертацыя па экалогіі буслоў не толькі ў савецкай навуцы, нічога падобнага не было і ў замежнай літаратуры. Што Хрушчоў не разбіраўся ў арніталогіі, дзіўнага мала. А вось яго памочнікі былі халтуршчыкі. Уставілі ў выступ факт 4-гадовай даўніны. Дысертацыю Крапіўны абараніў у лютым 58-га, але адмовіўся ад прапановы застацца працаваць у акадэміі навук у Менску і паехаў у пединстытут у Віцебск, дзе давалі кватэру. Там ён і прачытаў у газетах, што першы сакратар ЦК верыць яму, што чорны бусел сапраўды існуе, але савецкія грошы на яго траціць не варта. З камсамольскага ўзросту Крапіўны выйшаў, у партыю яшчэ не ўступіў, так што на палітычных сходах яго асабіста моцна не разбіралі. Тым больш, што дысертацыю ён абараняў у акадэмічным інстытуце біялогіі. І Хрушчоў згадваў прозвішча менскага, а не віцебскага, дырэктара. Калі здавалася, горш ужо не будзе, 22 сакавіка у «Правдзе» з'явіўся фелейтон з пункту гледжання бусла, дзе ўжо сціралася розніца паміж зоалогіяй і зоафіліяй. Белы бусел піша шэрай чаплі. І чаго ён прычапіўся да галянастых дзікіх птушак? Жывем мы мірна, плодзімся мала, людзям жыць не перашкаджаем, прывыклі абыходзіцца без чалавека. Ужо калі палюбіў птушку, любі свойскую. Пад нашым дубам птушатнік. Там і куры, і гусі, і качкі, ім трэба дагляд. Але Крапіўны на свойскую птушку нуль увагі. Усё да нас, дзікіх, чэпіцца. Праз паўтара месяца, 10 траўня 62 года, у рубрыцы «Па матэрыялах правды» чытачы пабачылі ў лісце з Акадэміі навук Беларусі знаёмыя словы, крытыка прызнаная правільнай. Дырэкцыя і партыйная арганізацыя інстытуту прынялі меры для паляпшэння дзейнасці інстытуту і яго навуковай рады ў справе абароны дысертацыяў. Перагледжана тэматыка навукова-даследчай працы і аспіранцкіх тэмаў з мэтаю набліжэння іх да патрабаванняў і запытаў народнай гаспадаркі. Прынята пастанова аб рэарганізацыі навуковай рады і абнаўленні яе складу. Крапіўнага выклікалі ў вышэйшую атэстацыйную камісію, якая прысуджала навуковае званне, але годнасці кандыдата навук не пазбавілі. Часы ўсё ж былі не сталінскія. Ды і не арніталогія раздражніла партыйнае начальства, абурыла хутчэй за ўсё фармулёўка тэмы пра гаспадарчае значэнне буслоў і чапляў. Справа была не проста ў кан'юнктурнай назве. Праз месяц пасля прыезду Освальда ў Менск у газетах друкавалася абвестка пра публічную абарону дысертацыі на атрыманне вучонай ступені доктара гістарычных навук з спадаром Ліпшыцам на тэму, недаследаваную ні Флавіем, ні Тамашом Аквінскім, ні айцамі царквы. Клясавая барацьба ў Юдэі і паўстанне супраць Рыма. Кан'юнктура была нормай. Але назва працы Крапіўнага выглядала горш за прыстасаванства. Яна гучала як пародыя, прычым пародыя на палітыку партыі і ўраду ў сельскай гаспадарцы. Не дапамагло і тое, што заалёгія сапраўды ведала пра гаспадарчае значэнне бусла. Напрыклад, пры нашэсці саранчы буслы вылятаюць на палі і трушаць шкоднікаў ураджаю, як пішуць у навуковых тэкстах у велізарнай колькасці. Крапіўны прыйшоў да высновы, што ва ўмовах Беларусі гаспадарчае значэнне птушкі хутчэй адмоўнае. Яны знішчаюць такую колькасць земнаводных, што разбураюць экалогію вадаёмаў. У наступным годзе крапіўны з'ехаў з Беларусі ў Харкаў, дзе не толькі друкаваў манаграфіі, падручнікі пра зоапсіхалогію і біяэкалогію, але і вывучаў паводзіны івалгі, спевы валасянак і пеначак, стаў доктарам навук, прафесарам, прыязджаў на навуковую канферэнцыю ў Менск, усё жыццё называў сябе на беларускі лад Алесем, аж пакуль не выкінуўся з вакна ў 90-м годзе, не перанёсшы гібелі двух сваіх студэнтаў падчас палявой практыкі. Пры жыцці пабачыла свет толькі адна яго ненавуковая кніга, якая называлася «Калі няма страху». Кніга была не пра людзей.